Promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 450 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Eksperci podkreślają, zbyt szybko uznaliśmy, że pandemia się skończyła. Władimir Putin rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji w Donbasie. Za chwilę o tym, jak obie strony oceniają tę dyskusję. Łódzka akcja Zupa na Pietrynie wróciła w dawnej formie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 440 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 7 kolejnych zgonach. Najwięcej przypadków było w województwie śląskim 133 i w małopolskim 109. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 330 osób. Dzisiejsze dane są lepsze niż te z wczoraj, gdy stwierdzono prawie 600 nowych zakażeń. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu, że decydujący wpływ na wzrosty dziennej liczby zachorowań miało rozluźnienie dyscypliny społecznej i nieegzekwowanie obostrzeń sanitarnych. Zdaniem doradcy głównego inspektora sanitarnego, zbyt szybko oswoiliśmy się z koronawirusem i początkowym sukcesem w wygaszaniu epidemii, co w całej Europie doprowadziło do drugiej fali zachorowań. Tu muszę powiedzieć rzecz przykrą. Prawo jest, wprowadzone rozporządzenia są po to, żeby ich przestrzegać. Mimo że część z nich obowiązuje, nie są przestrzegane. Przy, powiedzmy sobie, wręcz akceptacji środowiska. Bardzo nieliczne są przypadki, kiedy wyciągane są konsekwencje w stosunku do osób, które jakby nie było, narażają inne na utratę zdrowia i życia. Profesor Włodzimierz Gut podkreśla, że ostateczny rozwój epidemii w Polsce zależy od nas samych, od tego, czy będziemy stosowali się do podstawowych zaleceń sanitarnych i utrzymywali higienę, zasłaniali usta i nos, a także zachowywali dystans społeczny. Powtórzmy, dziś w Polsce prawie 450 nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 255 nowych infekcji. Zmarło 5 osób zakażonych COVID-19, o czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Niewielkiej liczbie zgonów towarzyszy lekki spadek wykrytych nowych przypadków. Zanotowano ich dziś ponad 250. Stwierdzono ponad 100 wyzdrowień. W związku z tym liczba leczących się na koronawirusa znów wzrosła i przekroczyła 12,5 tysiąca. Większość przechodzi chorobę w domu bez objawów. W szpitalach znajduje się obecnie 735 osób, o kilka więcej niż wczoraj, z czego ponad 40 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W 5 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń. W Lombardii, najbardziej dotkniętej pandemią, trzeci dzień z rzędu nie było ofiar śmiertelnych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zostajemy za granicą. Prezydenci Rosji i Ukrainy rozmawiali telefonicznie o sytuacji w Donbasie. Od poniedziałku wchodzi w życie porozumienie o całkowitym przerwaniu ognia, wynegocjowane przez przedstawicieli Ukrainy, OBWE, Rosji i prorosyjskich separatystów. Z komunikatu opublikowanego przez Kreml i administrację prezydenta Ukrainy wynika, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski liczą, że pierwszy raz od 6 lat na linii frontu całkowicie zamilkną karabiny i działa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do tej pory zwaśnione strony wielokrotnie podpisywały porozumienia o zawieszeniu broni, ale wciąż dochodziło do wymiany ognia. Prezydenci Rosji i Ukrainy wyrazili nadzieję na intensyfikację rozmów pokojowych w ramach grupy kontaktowej. Potwierdzili również, że obowiązujące od jutra porozumienie o całkowitym przerwaniu działań zbrojnych jest istotnym warunkiem utrzymania dialogu w ramach porozumień mińskich. W trakcie rozmowy telefonicznej Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz dwustronnego wycofania wojsk z linii frontu, rozminowania tych terenów i wsparcia misji obserwacyjnej OBWE. Prezydent Ukrainy zwrócił również uwagę na konieczność dopuszczenia przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do jeńców wojennych, a także przygotowania kolejnej wymiany osób przetrzymywanych przez ukraińskie i rosyjskie służby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaglądamy do Łodzi. Zupa na Pietrynie powraca do formuły sprzed epidemii. Po kilku miesiącach izolacji wolontariusze i osoby korzystające ze wsparcia znów mogą usiąść przy jednym stole i zjeść ciepły posiłek. Zupa na Pietrynie działa na rogu ulic Piotrkowskiej i Świętego Stanisława Kostki. Jak mówi jedna z założycielek akcji, Zofia Ciach, nie chodzi tu tylko o rozdawanie jedzenia. My zawsze się staramy, żeby po prostu budować z tymi osobami relacje, żeby poczuły, że są dla kogoś ważne. Są tutaj takie osoby, które ja kojarzę, że one już od listopada przychodzą. Tak naprawdę już się znamy, już trochę o sobie wiemy. Podczas dzisiejszej akcji otwarto również wystawę zatytułowaną Łączy nas Łódź. Zdjęcia można oglądać na rogu ulic Piotrkowskiej i Świętego Stanisława Kostki tuż przy katedrze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz gradem w wielu regionach kraju. Najgroźniej będzie na Śląsku. Burzowo też jutro na Podkarpaciu mogą powstawać trąby powietrne. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór. Zapraszamy na lipcową premierę. Scena teatralna Trójki. Tak, na premierę. I to jest pierwsze kaszubskie słuchowisko na naszej scenie, zarejestrowane w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gdzie w Wejherowie, we współpracy z Radiem Gdańsk. A rejestracja miała miejsce w piękne, lipcowe, sobotnie popołudnie 11. Słuchowisko wyreżyserował Romuald Wicza-Pokojski, który poza tym, no w tym wypadku tak należy powiedzieć, jest dyrektorem Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Żak, Magdalena Żulińska oraz pan Krzysztof Gordon. Po premierze zaproszę państwa na spotkanie z reżyserem dźwięku, Andrzejem Brzoską. Porozmawiamy o tej szczególnej realizacji. A teraz, zaczynamy. Może w czasach zarazy. Słuchowisko Wojciecha Fułka. Rzekł Bóg, niechaj wody, które są pod niebem, skupią się w jednym miejscu i niechaj ukażą się suche obszary. I tak się stało. I nazwał Bóg suche obszary ziemią, a skupienie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to jest dobre. Proszę. Pani profesor Blanka Kozłowicz? Tak, to ja. W czym mogę panu pomóc? Nazywam się Bruno Konke. Jestem rybakiem. Słucham pani audycji co tydzień w radio. A, ten mój program. Może krzyczy. Taki tytuł, wie pan.

Etej wedł jem sundę podług jejich ucienków. I osądziłem ludzi według ich czynów i tego, co zapisano w księgach. I napełniłem po brzegi kielich mojego gniewu. I nikt nie zostanie oszczędzony. Wyście morze moje trucizną napełnili. Ziemię moją zniszczyli. Owoce i plony żyznych upraw zmarnotrawiliście. A żywe stworzenia, które wam zesłałem pod opiekę, wybiliście. I obudziliście śpiącego w głębinach potwora, króla morskich stworzeń. Zabije Lewiatana, odcinając wszystkie głowy potwora. I gniew swój ukoje. Tak oto spełni się wola Pana. Łecenając wsiad ci jego głowę. I ty jo złagłe za swój gusz. Tak tej sozisty chceni Pana. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże, całą nockę po morzu. To było słuchowisko Wojciecha Fułka Morze w czasach zarazy. Reżyseria Romuald Wiczopokojski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Realizacja akustyczna, nagrania Andrzej Dubas i Marek Iwanowski z Radia Gdańsk. Opracowanie muzyczne i polskie wokalizy Kacper Fułek. W słuchowisku wykorzystano fragmenty Księgi Rodzaju i psalmów oraz pieśń wojów, tekst Gal Anonim, muzyka i wykonanie Czesław Niemen oraz starą pieśń kaszubską Hej żeglarzu. Państwo słyszeli w kilku wersjach. Cudowne tłumaczenie na język kaszubski tekstu Wojciecha Fułka, pani Tatiana Slowie z Radia Gdańsk. No i właśnie wystąpi Maria Seweryn jako profesor Blanka Kozłowicz, Andrzej Żak, Bruno Konke, Magdalena Żulińska, Weronika Konke, Krzysztof Gordon, Renato. Pan Tomasz Popkę jako duch z butelki. Szanowni Państwo, słuchowisko powstało we współpracy z Radiem Gdańsk. Kłaniamy się bardzo, dziękujemy. A zarejestrowany został 11 lipca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Panie Tomaszu, raz jeszcze bardzo dziękujemy za gościnę. Dziękujemy i jest z nami reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Ilekroć wychodzimy z naszymi słuchowiskami poza studia Teatru Polskiego Radia, jesteśmy ciekawi, Andrzeju, w jakim stopniu wyjątkowa za każdym razem atmosfera nagrania bądź transmisji, bo i takie zdarzały nam się, możliwa była do przekazania publiczności, czyli słuchaczom. Oczywiście ty zaraz powiesz, że efekt realizacji powinien być porównywalny z tym studyjnym, gdziekolwiek byś dokonywał tych nagrań. No a jednak wyobraźnia, zakładamy, ma szansę pracować metaforycznie na przyspieszonych obrotach, kiedy tworzymy na przykład w miejscu akcji słuchowisko. Naturalnie, to jest pasjonujące przedsięwzięcie. Za każdym razem jest ono zupełnie inne, inaczej zorganizowane, no i przede wszystkim jest w różnych miejscach. Tym razem gościliśmy w przepięknym pałacyku w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, z przepięknym parkiem, w którym królują żurawie koronne, przepiękne ptaki. No, zbieżność to znaczy, nazw jest przypadkowa. Tak, no bo to jest związane z wyglądem tych żurawi, koroną, którą mają na głowie. Zresztą jest to duma Afrykańczyków w Ugandzie. O, tak. I oczywiście nasze słuchowisko, którego akcja dzieje się w różnych miejscach, rozplanowaliśmy również z wykorzystaniem i parku, i przepięknego pałacu. Także część nagrań dokonaliśmy w pałacu. To są sceny, gdzie jesteśmy w instytucie pani profesor. Jak aktorzy Andrzej Żak z Marysią Seweryn krążyli po parku, oczywiście w wyznaczonym miejscu, bo w czasie prób się okazało, że za daleko nie mogą się oddalić, po prostu traciliśmy zasięg mikrofonów. To wzbudzało to poniekąd zainteresowanie, że tutaj, prawda, aktorzy chodzą, trzymają kartki, gestykulują, kontaktują się z nami przez okno, bo taką mieliśmy możliwość. Ty krzyczałeś, akcja! Tudzież powtórka i tak dalej, więc to budziło zainteresowanie. Autor oczywiście śledził całą akcję, uśmiechając się pod wąsem, czyli Wojtek Fułek, bardzo sympatyczny oczywiście skądinąd. No, kibicował nam cały czas, tak. Zarówno podczas prób, jak i podczas nagrania. No i zabrakło dużej publiczności. Oczywiście było kilka zaprzyjaźnionych osób. Krzesełka były rozstawione, co zresztą zostało w jakimś stopniu uwiecznione przeze mnie, bo to rzadko zdarza mi się, ale fotografowałam. Także proszę zajrzeć na stronę. W momencie, kiedy wykonywaliśmy naszą pracę, oczywiście maski musiały z buzi opaść. To nawet widać szczególnie w twoim przypadku, kiedy masz zawieszoną na jednym uchu maseczkę, tak jakby gotową do tego, żeby ją natychmiast... W każdej chwili założyć, oczywiście. Tak jest. A słuchowiska na żywo są tutaj bardzo ciekawym polem do popisu, bo przeważnie są w dużych pomieszczeniach, gdzie rzeczywiście możemy zachować dystans i odpowiednie warunki. Jeżeli zaryzykujemy powrót na przykład do studia imienia Agnieszki Osieckiej, jest to możliwe, żeby no tak rozsadzić, brzydko mówiąc, publiczność, że będzie mogła w sposób bezpieczny uczestniczyć, czyli słuchać naszych produkcji. Takie plany są, to na razie powiedziałam w tajemnicy, więc może dalej nie przekazywać, nie nikomu powtarzać. Nie. Natomiast no, wszystkie te poprzednie nasze realizacje wiązały się z dużą publicznością, co oczywiście nas bardzo podnosiło na duchu. No, Dworku Sierakowskich publiczność w zasadzie nie zmieściła się. To jest niezwykle ważne, publiczność. Tak. No, przecież to robimy dla publiczności, dlatego wychodzimy na zewnątrz, żeby mieć kontakt z publicznością. I to oczywiście w dużej mierze dotyczy również aktorów, a powinienem powiedzieć przede wszystkim aktorów, którzy muszą czuć odbiorcę, którzy muszą mieć kontakt ze słuchaczami, z widownią. To jest ważna cecha naszych nagrań, naszego wyjścia poza studio. Ale muszę powiedzieć, że nawet skromna ilość słuchaczy to już jest coś. No właśnie, my uzbrajamy się w taką ogromną dawkę empatii, ponieważ ludzie radia w zasadzie są odcięci od tych możliwości kontaktowania się ze swoją publicznością, czyli ze słuchaczami. No może to się zdarzyć przez telefon, czy za pomocą e-maili na przykład, ale niektórzy prawie w ogóle nie mają tego kontaktu i jakoś funkcjonują. Tak więc my, zdając sobie sprawę, że można żyć bez takiego bezpośredniego kontaktu. Ale co to za życie? Potrzebujemy kontaktu, dlatego tak... No, dlatego wychodzimy od czasu do czasu. Wychodzimy od czasu do czasu, dlatego organizujemy festiwale, jakieś przesłuchania z publicznością. To jest bardzo ważne. Dlatego po raz kolejny mówimy, że mamy nadzieję, że festiwal Dwa Teatry jednak odbędzie się w tym roku, bo to jest ta jedyna nasza okazja, żeby może nie z tłumem, ale nigdy nie był to tłum, bo jednak radio jest sztuką kameralną, ale spotkać się. Porozmawiać, ale... Na odległość. Zapytać. W maseczce, o odczucia, bardzo prosimy. O przeżycia. 11 lipca. No, dodajmy oczywiście, że nie było scenografii. W zeszłym roku, kiedy Romuald Wicza-Pokojski, ten sam reżyser, debiutował, realizując słuchowisko na żywo dla Trójki na Mazurach, postarał się o scenografię. No, to była bardzo piękna scenografia, oświetlenie bardzo piękne. Natomiast mieliśmy, wracając do naszego nagrania w muzeum, mieliśmy scenografię foniczną. Co mam na myśli? Otóż w tym pomieszczeniu pałacowym, w którym nagrywaliśmy kilka scen, był taki pogłos charakterystyczny dla pałacu. Natomiast sceny grane w parku no miały naturalne otoczenie tego parku. Oczywiście były przedmioty, tak jak w Teatrze Polskiego Radia, które wydają dźwięki, odgłosy, no i ty po fakcie pewnie też dołożyłeś. Naturalnie, no mieliśmy dźwięków. Rekwizyty, przecież tam była nalewka próbowana. Prawdziwa nalewka, przywieziona przez autora. Autora żony. Bursztynowa nalewka. Wygląd już sam, kolor robi wrażenie w przepięknej kryształowej karafce. Dobrze, bo ona też miała w jakiś sposób się odezwać, ta karafka i te małe kieliszki. Odezwała się, mam nadzieję, że słuchacze to zauważyli. Mieliśmy też pomieszczenie w instytucie, gdzie były książki. To, że książka spadła, to nie był przypadek, proszę państwa. Ona miała spaść. To było wystudiowane. Nagranie. Mieliśmy też drzwi pałacowe. One zabrzmiały zupełnie inaczej. Tak? Trochę zaskrzypiały, ale głównie to tak pałacowo, prawda, uderzały. Duża powierzchnia, drewniana powierzchnia, tak. Tak więc ta nasza wyprawa, kolejna praca w terenie, miała sens, jak uważam. No, a poza tym też taki walor misyjny miała ona, gdyż ja projektując ten cykl pomyślałam o tak zwanych małych ojczyznach. Nie Polska jako całość, tylko Polska, która składa się z tych cudownych obszarów, co jeden to piękniejszy. No Kaszuby, no bez komentarza, ale Mazury również. Przepięk. Tak. Marzę teraz o Suwalszczyźnie, rejonach Krasnogródy. Skojarzenia z Czesławem Miłoszem i z Fundacją Pogranicze są na miejscu. Tak moglibyśmy jeszcze wędrować długo, no ale zobaczymy, co los nam da. Te Kaszuby nie tylko z mojej miłości wynikały do Kaszub. Wynikały również z faktu, że 10 i 11 lutego tego roku minęła setna rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem, z morzem. I to jest rok. Ustanowione zostało na najwyższym szczeblu podjęta decyzja, tak oficjalnie, że jest to rok zaślubin Polski z Bałtykiem. Więc pomyślałam, że chociaż jedna audycja musi w jakimś sensie nawiązywać do tej naszej tradycji, do historii tych naszych relacji, Kaszubów, relacji Kaszubów z Polakami, Polaków z Kaszubami, z Niemcami, z morzem samym i tak dalej. Tak, no, słuchowisko Wojtka Fułka jest wielowątkowe. Przecież tam oczywiście o morzu się mówi, ale jest bardzo dużo o ekologii, tak jak państwo słyszeli. Czyli o ocaleniu morza. O ocaleniu. Skoro stulecie zaślubin, to oby ono jeszcze żyło, to morze. O nasz Bałtyk. Tak. Skoro wspomnieliśmy Mazury już, czyli Mazury zeszłoroczne, czyli słuchowisko pod tytułem Majne Góry. Dziękuję. To powiedzmy, że w planach mamy również Mazurskie Słuchowisko 2, opowiadające też historię Mazur. Oczywiście koleś bohaterką jest postać bardzo pozytywna, a nie ma ona polskiego ani imienia, ani nazwiska, to tyle mogę powiedzieć. Może za dużo nie zdradzajmy, ale rzeczywiście to jest fantastyczne, że są tematy, które się wiążą z pewnym obszarem, prawda? Kaszuby, państwo mieli okazję usłyszeć również język kaszubski. W przypadku Mazur był język mazurski. Mazurski, więc prezentowany. Kto się upomni, prawda, o propagowanie tego języka, zwłaszcza w literaturze pięknej, i należy lokalne języki propagować. Uświadamiać sobie, że są one, że są żywe, że jeszcze. Są żywane. No i że to jest też ta część, przepraszam za patos, dobra narodowego. No. W Muzeum Wejherowie jest cały dział poświęcony emigrantom kaszubskim. No jest też pamięć Wejherowie zbrodni w Lasach Piaśnickich. To jest historia, którą trzeba ciągle opowiadać, trzeba do niej wracać, żeby po prostu nie zniknęła z naszej pamięci. Niech słowo pamięć będzie tym słowem puentą naszego spotkania. Trochę jestem patetyczna, ale no mam taki sentymentalny stosunek do tych naszych wypraw i przekonanie co do powodów czy pretekstów naszych wypraw w te piękne rejony Polski. Tak więc dużo nadziei. Nadzieja na Festiwal Dwa Teatry, nadzieja 20 jeszcze w tym roku, na nagranie kolejnego słuchowiska w terenie. I nadzieja właśnie na jak najczęstsze spotkania ze słuchaczami. To bardzo dziękujemy. Dzisiaj przygotowałam jeszcze na finał muzykę Ola Walickiego. Andrzej Brzoska był naszym gościem. Kaszebę, kaszebę. Dobranoc.